hapa nchini Tanzania. Ujiwa na majonzi kila mara tunapoa kumbuka walio tutoka. Wana miziki na wana michezo wote hapa nchini Tanzania. Ujiwa na majonzi kila mara tunapoa kumbuka walio tutoka. Kamira mize tuziwa fikie wanandugu, kifo ni njia ya kila binadamu. Hatuna budi tutoe masikitiko na imani zetu kwao mashore. Kamira mize tuziwa fikie wanandugu, kifo ni njia ya kila binadamu. Hatuna budi tutoe masikitiko na imani zetu kwao mashore.